Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. 18 osób zostało rannych, w tym jedne ciężko, w wypadku autobusu na autostradzie A2. Będziemy dbali, by pamiętano o Holokauście, deklarowali w Oświęcimiu podczas Marszu Żywych ministrowie edukacji z kilkunastu krajów. Linie lotnicze Alitalia mogą przestać istnieć. Pracownicy nie zgodzili się na zaproponowany plan naprawczy. Od rana informujemy w serwisach Trójki o wypadku na autostradzie A2. Przed godziną 4 rano w okolicach miejscowości Zawady w Łódzkiem autobus, którym jechali Białorusini, wjechał do rowu. Rannych zostało 18 osób. Justyna Suchecka, rzecznik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, mówiła w TVP Info, że w ciężkim stanie jest jedna osoba, pozostałe są lżej ranne. Kobieta ta w najcięższym stanie została przetransportowana śmigłowcem do jednego z warszawskich szpitali. Ona miała uraz głowy i uraz klatki piersiowej. Pozostałe osoby pojechały do okolicznych szpitali karetkami. Autobusem podróżowało 41 obywateli Białorusi wracających do kraju z wycieczki do Pragi. Policja przywróciła już ruch w kierunku Łodzi, natomiast kierowcy jadący w kierunku Warszawy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo mogą jechać tylko jednym pasem, informuje Adam Kolasa z łódzkiej policji. Będziemy oczywiście wyznaczać objazdy tak, żeby jak najmniej dolegliwości było dla kierujących autostradą. Muszą się jednak osoby jadące w stronę Warszawy liczyć z dosyć dużymi utrudnieniami na tym odcinku ze względu na prowadzone działania. Musimy przygotować się, że te utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Według relacji świadków, w wypadku kierowca autobusu zjechał na pobocze, potem pojazd ześliznął się do rowu. Policja ustaliła, że kierujący był trzeźwy i krótko przed wypadkiem usiadł za kierownicą, zmieniając zmęczonego kolegę. Ministrowie edukacji z kilkunastu krajów, w tym z Niemiec, Polski i Izraela, zobowiązali się do zwalczania wszelkich form rasizmu i nietolerancji, a także do upamiętniania milionów żydowskich ofiar Holokaustu. Wczoraj drogą śmierci w byłym hitlerowskim obozie Auschwitz-Birkenau przeszli młodzi ludzie z całego świata, także byli więźniowie. To był 26 już Marsz Żywych. Po pierwsze, jestem tu, aby upamiętnić zamordowanych, w tym moją rodzinę. Edward Mosberg, były więzień Auschwitz-Birkenau. Po drugie, spotykam się z młodymi osobami, które tu przyjeżdżają i opowiadam im historię, jak ludzie byli tu mordowani. To trudny marsz, nie ze względu na wysiłek, lecz myśli i emocje, które się tu pojawiają. Zastanawiasz się, czy robimy wszystko, aby nienawiść opuściła nasz świat. Ludzie nie znają historii. Ostatni naoczni świadkowie Holokaustu odchodzą, a pojawiają się osoby, które negują to, co się tu wydarzyło. Ten marsz pokazuje, że są ludzie, którzy nigdy nie zapomną o prawdzie. W Marszu Żywych wzięło udział około 10 tysięcy młodych osób, głównie z Izraela, ale też Niemiec, Kanady czy Argentyny. Wzmocnienie współpracy gospodarczej to jest najważniejszy cel wizyty prezydenta Polski w Meksyku. Deklaracja w tej sprawie została podpisana. Andrzej Duda i Peña Nieto chcą też, żeby Warszawa i Meksyk współpracowały w innych dziedzinach: kulturze, nauce, edukacji czy sporcie. Marek Wałkuski. Prezydenci Duda i Peña Nieto odbyli rozmowy dwustronne, które były przede wszystkim poświęcone współpracy gospodarczej. Polskie Ministerstwo Rozwoju wskazało Meksyk jako jeden z pięciu krajów, w których rozwój relacji gospodarczych dla Polski jest najbardziej perspektywiczny. Prezydent Peña Nieto wyraził zadowolenie, że Polska wybrała Meksyk jako bramę do rynków Ameryki Łacińskiej. Powiedział też, że dzięki współpracy z Polską Meksyk chce zwiększyć obecność w Europie. Meksykański przywódca mówił także o rozwoju współpracy w dziedzinie turystyki. Powiedział, że według jego informacji jeszcze w tym roku dojdzie do uruchomienia bezpośrednich połączeń lotniczych pomiędzy miastem Meksyk a Warszawą. Z miasta Meksyk, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Najgorszy scenariusz to upadłość i to już za pół roku. Pracownicy Alitalii odrzucili plan naprawczy pogrążonych w głębokim kryzysie finansowym włoskich linii lotniczych. Przeciwko porozumieniu związków zawodowych z właścicielami opowiedziało się 2/3 załogi. Włoski rząd oświadczył, że przyjmuje wynik referendum z rozgoryczeniem i żalem. Więcej nasz włoski korespondent. Alitalia obecnie traci 2 miliony euro dziennie. Podpisane 14 kwietnia porozumienie przewidywało zwolnienie prawie 1800 z 12,5 tysiąca pracowników i obniżkę płac średnio o 8%. W zamian właściciele w ramach 5-letniego planu naprawczego zobowiązali się zainwestować 2 miliardy, a Skarb Państwa 300 milionów euro. Od 2 lat Alitalia należy w 49% do linii Etihad Zjednoczonych Emiratów Arabskich i 2 włoskich banków. Straty sięgają 1,5 miliarda euro. O zaakceptowanie porozumienia osiągniętego dzięki pośrednictwu rządu apelował do pracowników premier Paolo Gentiloni. Rezultat referendum jest zaskoczeniem i oznacza, że linie zostaną oddane pod zarząd komisaryczny. Minister rozwoju gospodarczego szacuje, że już za pół roku Alitalia może ogłosić upadłość. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejne informacje o 7.30. Zapraszam. O sporcie Monika Sołkowska. A sport zaczynamy od playoffów w NBA. Po dobrym początku nie wiedzie się już tak dobrze Washington Wizards. Czarodzieje w pierwszej rundzie znów przegrali na wyjeździe z Atlantą Hawks. Tym razem 101 do 111. W pojedynku numer 4 Marcin Gortat był niekwestionowanym królem zbiórek. Łącznie zaliczył ich aż 18, z czego 14 w defensywie. Polak znów był jednak mało skuteczny. Podczas 35 minut gry zdobył tylko 2 punkty. Dopuścił się też 5 fauli, przez co trener Scott Brooks częściej sadzał Gortata na ławce rezerwowych. Two very good basketball teams. W tej konfrontacji grają ze sobą dwa bardzo dobre zespoły. Dlatego seria jest remisowa. Myślę, że o tej porażce zdecydowały nasze błędy w drugiej kwarcie. Podsumował szkoleniowiec Wizards. Teraz rywalizacja wraca na jedno spotkanie do stolicy USA. Kolejny pojedynek pomiędzy tymi zespołami zostanie rozegrany w nocy ze środy na czwartek. Z Miami Jan Pachlowski. W innej parze Toronto Raptors 3-2 prowadzą z Milwaukee Bucks. Dobiega natomiast właśnie końca spotkanie Portland Trail Blazers z Golden State Warriors. To może być ostatni mecz serii, bo Wojownicy prowadzą 3-0 i w tym meczu również prowadzą w czwartej kwarcie. Być może dziś lekarze podejmą próbę wybudzenia Tomasza Goloba ze śpiączki farmakologicznej. Umożliwia to polepszający się stan jego płuc. Informacje o rozpoczęciu przygotowania żużlowca do powrotu do przytomności wojskowy szpital w Bydgoszczy przekazał wczoraj późnym popołudniem. Przypominam, że Golob uległ w niedzielę wypadkowi podczas treningu motocrossu. Ma uszkodzony rdzeń kręgowy i w jednym z najgorszych scenariuszy jest możliwość, że nie odzyska sprawności. Tymczasem pod hasłem Mistrz jest jeden ruszyła akcja wspierająca naszego żużlowego mistrza świata. Obejmuje m.in. zbiórkę funduszy na leczenie oraz gesty wsparcia, jak na przykład dzisiejszy wieczorny bieg wokół PGN Narodowego. Na elewacji stadionu ma także pojawić się hasło Mistrz jest jeden. Na polskim piłkarskim podwórku pracę w ruchu Chorzów oficjalnie rozpoczął wczoraj Krzysztof Warzycha. Zastąpił na stanowisku trenera Waldemara Fornalika, który zrezygnował z funkcji. Nowy szkoleniowiec ma przed sobą trudne zadanie, klub walczy o utrzymanie. A tymczasem w Anglii piłkarze Newcastle United awansowali do Premier League. W meczu 44. kolejki Championship Stroki pokonały Preston 4-1 i zapewniły sobie awans. W najważniejszych ligach zagranicznych wczoraj dwa spotkania we Włoszech. Roma wygrała na wyjeździe z Pescarą 4-1, a w Hiszpanii Athletic Bilbao pokonał 1-0 Eibar. I jeszcze jedna wiadomość piłkarska dotycząca Ligi Mistrzów, tyle że tej młodzieżowej. Tutaj o sukcesie Polaka. W finale rozgrywek nasz bramkarz Bartłomiej Żynel strzegł bramki Salzburga. Austriacka drużyna pokonała 2-1 Benfica i zwyciężyła w rozgrywkach. Przed nami niestety pochmurny dzień, będzie padał deszcz, najmocniej na południu i w centrum kraju, możliwe także burze, a wysoko w Tatrach popada sobie śnieg. Większe przejaśnienia w ciągu dnia to głównie na południu kraju. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, na południu, a także w czasie burz, w porywach do 75, a wysoko w Karpatach do 120 km na godzinę, ciśnienie rośnie. Temperatura od 5 stopni w Koszalinie, 7 w Szczecinie, 9 w Trójmieście, 13 w Poznaniu, Elblągu i Suwałkach, 16 w Warszawie i Łodzi. Najcieplej dziś będzie w Krakowie, tam stopni 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. I co tam grillujesz, Karol? Nie, czekaj, nie mów. Pstrąga. Skąd wiedziałaś? Matko, bo ty zawsze grillujesz pstrąga. A wiesz, co można zrobić z czerwonych ziemniaków? Czekaj, nie mów. No to zgaduj. Nie, po prostu nie mów. Grilluj tradycyjnie, bo już teraz w Lidlu. Świeży pstrąg patroszony tylko 14,90 za kilogram. Albo nowocześnie, bo czerwone ziemniaki 3,99 za 2 kilogramy. Otwieramy sezon grillowy w Lidlu. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł

Ja coś wymyślę, na koniec panu powiem, jaki jest ten pogląd. Dobrze, dobrze. Ale teraz muszę szybko, bo wczoraj mówiliśmy o samochodach napędzanych wodorem i pan pił wodę z rury wydechowej. No trudno. Do zobaczenia jeszcze na profilu trójkowym. Można to zobaczyć na Ranek w Trójce na Facebooku, ale słuchacz zadzwonił i słusznie, bo mówi tak, jeżeli wszyscy będziemy jeździli samochodami i te samochody będą produkowały wodę i zrzucały na asfalt, a jest przymrozek, to szklanka ślizgawica. Tak, tak. Znaczy w tym samochodzie, którym ja jeździłem i który trochę testowałem, a później którego wodę wypiłem, to nie jest tak, że ta woda sobie tam leci cały czas. Ona się zbiera w jakimś zbiorniczku i później jest wyrzut wody tak, że się na desce rozdzielczej naciska guzik i po prostu ta woda wtedy leci. Także, drogi słuchaczu, nie trzeba się obawiać tego, że będzie szklanka. Rozumiem. Bo no, w garażu to można na przykład zrobić, albo przed garażem. Wtedy tam będzie lodowisko. Dzieci się będą cieszyły. Prawda? Wszystko jasne. Bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do pytania głównego. Bardzo proszę. Pytania z kosmosu. A pytanie główne, drogi panie doktorze Tomaszu, od pani Anny. Skąd się biorą burze? Mamy wiosnę, idzie sezon burzowy, wiosenny. No właśnie, pytanie one się biorą częściej wiosną i jesienią, chociaż największe burze są latem. Zimą czasami się zdarzają, ale nie często. Burza powstaje wtedy, czy w ogóle chmura, bo ona jest jak gdyby początkiem, czy może być początkiem burzy, powstaje wtedy, kiedy bardzo ciepłe i wilgotne powietrze z powierzchni Ziemi zaczyna się unosić. Unosi się dlatego, że jest, że powierzchnia Ziemi się ogrzewa. To, co jest cieplejsze, jest rzadsze, w związku z tym się unosi do góry. I w pewnym momencie to wilgotne, czyli nasycone parą wodną powietrze, idąc do góry, trafia na obszar powietrza zimnego. I tam para wodna zaczyna się skraplać. I zaczynają się tworzyć obłoki albo malutkich kropelek wody, malutkich, albo malutkich kryształków lodu. Nie wchodząc za bardzo w szczegóły, tak powstaje chmura. My wiemy, jak ten mechanizm działa, natomiast nie potrafimy powiedzieć, w którym miejscu może powstać burza. Są sytuacje, w których wszystkie warunki wskazują na to, że powinna powstać, a nie powstaje, a kiedy indziej jesteśmy jakoś gdzieś tam tym zaskoczeni. Tak samo bywamy zaskakiwani trasą, jaką te chmury, powiedzmy, pokonują, bo co prawda możemy oglądać na radarach, możemy śledzić wiatr, ale nigdy się to tak w 100% w dłuższej perspektywie wędrują swoimi ścieżkami. Nie udaje. I to jest kwestia chmury. Natomiast jest jeszcze kwestia wyładowań atmosferycznych. Z naszego punktu widzenia, w sensie z Ziemi, chmura to jest coś bardzo stabilnego, takiego spokojnego, takiego wręcz anemicznego, ale tak naprawdę... Ja bym powiedział, że majestatycznego, albo, proszę pana. Właśnie tak, widzi pan. Co radiowiec, to radiowiec. Anemiczny nie pasuje do chmury. Raczej do tego baranka może pasować. Nie, też nie. Też nie? No nie. Dobra. We wnętrzu chmury, szczególnie takiej dużej, ciężkiej chmury, dzieją się rzeczy bardzo dynamiczne. Ruchy powietrza, które jest od dołu chmury kierowane do góry, są prądy wstępujące. W największym skrócie to, co chmurę buduje, czyli kropelki albo kryształki, szybko się przesuwają, ocierając się o siebie. To powoduje naelektryzowanie. Dół chmury naelektryzowany jest ujemnie, czyli ta powierzchnia Ziemi, która jest pod chmurą, naelektryzowana jest dodatnio, bo minusy się nie lubią, minusy się potrafią przemieszczać, więc jak nad głowami naszymi, a nad Ziemią znajduje się nisko zawieszona chmura, wtedy minusy uciekają. Są minusy na chmurze, plusy na powierzchni Ziemi. Jak dojdzie do, powiedzmy, nie wiem, przekroczenia pewnej wartości granicznej, to wtedy te minusy chcą się z plusami i przeskakują. I mamy wtedy, wyładowanie jest, atmosferyczne. Pana, coś takiego. Doktor Tomasz Lożek, bardzo panu dziękujemy, a ja dzisiaj, proszę pana, jestem pogodny jak słońce w kapeluszu. Jak konkwistadorzy, jak odkrywcy lądu, nowi kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. Choć za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc. Gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem. Oto co wyszeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończy się. Daj się odkrywać, jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać. Nazwę twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Aż tu nagle za oknem wyszło słońce. No, tak się złożyło. Tak to wygląda, prawda? Hop, hop, do pana mówię. Tu, panie kolego. Udało się. Marcin Pośpiech i prasa. Dzień dobry raz jeszcze. Na początek Rzeczpospolita i zmiany w więziennictwie się szykują. Do więziennictwa zawita rewolucja, pisze gazeta. Stare areszty zostaną zamknięte, a funkcjonariusze dostaną szkołę wyższą. Tak planuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort chce, by w latach 2018-2022 zostało zlikwidowane 22 jednostki, 3 oddziały zewnętrzne. Chodzi głównie o małe i zaniedbane areszty śledcze, między innymi w Kędzierzynie, Koźlu, Wałbrzychu i Zambrzu. Powód? Resort twierdzi, że niewielkie jednostki cechują się wysokimi kosztami zakwaterowania. Likwidacja aresztów ma przynieść ponad 100 milionów złotych rocznie oszczędności, które resort chce przeznaczyć na budowę nowych jednostek. Resort chce też, by powstała nie tylko Wyższa Szkoła Służby Więziennej, ale również Instytut Naukowo-Badawczy służący rozwojowi kadry dydaktycznej. Studenci odbywaliby praktyki w którymś z nowoczesnych więzień. To coś jeszcze z życia ministerstw, bo swoje plany ma też Ministerstwo Obrony Narodowej, które szykuje reformę klas mundurowych. Resort chce, aby w każdym powiecie istniała szkoła, w której będzie działała klasa wojskowa. Już we wrześniu ruszy pilotażowy program kształcenia w takich klasach w około 50 szkołach. Uczniowie na zakończenie nauki w szkole średniej mieliby 2-tygodniowy obóz wojskowy, po którym składaliby przysięgę wojskową, pisze Rzeczpospolita. W dzienniku Gazecie Prawnej relacja z rozpoczynających się w Hanowerze targów przemysłowych Messe 2017. W tym roku nasz kraj jest patronem tej największej imprezy na świecie i nasze firmy do 28 kwietnia będą się prezentować na 2000 metrów kwadratowych powierzchni wystawowej, a to duże wyróżnienie. Rok temu Niemcy zaprosiły na targi Amerykanów, w zeszłym roku te targi otwierał prezydent Barack Obama, a wcześniej Chińczyków. Znamy polskie krajobrazy i polskie miasta, ale cyfrowej Polski nie znamy za dobrze. Tak mówiła kanclerz Niemiec Angela Merkel, a szefowe rządów, bo na targach jest oczywiście Beata Szydło, odwiedziły polskie i niemieckie stoiska, gdzie obejrzały między innymi Fotona, czyli polskiego robota, który uczy dzieci programowania. Z kolei wicepremier Mateusz Morawiecki omawiał podczas spotkania ze swoją niemiecką odpowiedniczką sytuację Opla po przejęciu przez Peugeot. I tu ważna informacja, Morawiecki zapewnił, że miejsca pracy w Polsce nie są zagrożone. Zaglądamy do Gazety Wyborczej. Tutaj tekst: prawnicy chcą się dogadać z władzą. Trzy największe korporacje prawnicze w Polsce po raz pierwszy zorganizują wspólny kongres. 20 maja w Katowicach spotka się kilka tysięcy przedstawicieli całego środowiska. Zapraszają także prezydenta Dudę i ministra Ziobrę. Na razie minister unika kontaktów z organizacjami prawniczymi. Woli się do nich zwracać na antenie publicznej telewizji, gdzie sędziów określa najwyższą kastą, pisze Gazeta Wyborcza. I jeszcze coś z Gazety Polskiej Codziennie. Kolejna prowokacja wobec ministra Szyszki. Nieznani sprawcy zniszczyli 30 drzew na posesji ministra środowiska, profesora Jana Szyszki. Drzewa są poprzycinane na wysokość 130 cm, a ponieważ jest silny wiatr, to po prostu się łamią. Wstępnie straty wycenione na kwotę 500 zł, a przestępstwo zostało zakwalifikowane jako uszkodzenie mienia, mówi młodszy aspirant Beata Budzyń z Komendy Powiatowej w Wałczu w rozmowie z dziennikiem z Gazetą Polską. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Marcin Pośpiech, poranna prasa. Przed ósmą jeszcze zajrzymy także do prasy, no wtedy na strony międzynarodowe. Jeśli chodzi o doktora Tomasza, to mówił o tym, że chmury minus, a ziemia plus, jeśli dobrze pamiętam. Dzień dobry, tak a propos burz, żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów. Dziękuję. My także dziękujemy. O tym warto pamiętać zawsze, drogi panie, zawsze. 26,5 minuty po siódmej, za chwilę skrót wiadomości, ale wcześniej jeszcze melodia, która najprawdopodobniej będzie za państwem chodziła przez cały dzień. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem na Dzikim Zachodzie. Panowie szeryf, gdzie one są? No, nie mam pojęcia. Nie wiem. w Zalando? Złap i ustrzel okazję, zanim zrobią to inni. Tylko do 5 maja sezonowe obniżki. Obuwie, odzież, akcesoria ulubionych marek. Taniej nawet o 50%. Teraz na Zalando.pl. Cześć, tu Adam Małysz. Pytacie, co u mnie? U mnie nowa kariera. Prawdziwa rewolucja. Tak jak w Play. Play na kartę od nowa. Od teraz pieniądze na koncie i pakiety nie przepadają, bo ważności nie mają. Mistrzowska oferta, mówię wam. Ty też jak Adam Małysz wybierz Play na kartę od nowa, bo w niej nic nie przepada. Ani pieniądze na koncie, ani pakiety nie tracą ważności. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Krzysztof Zyblewski. Ratownicy medyczni domagają się podwyżek i liczą na przełom w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia. Dziś w siedzibie resortu mają usłyszeć, jaką propozycję wzrostu płac ma dla nich rząd. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Zgodnie też z ratownikami ustaliliśmy ten termin. Cieszymy się, że jesteśmy w dialogu, że nie są podejmowane żadne pochopne na tym samym złe decyzje. O postulatach ratowników medycznych i rozmowach powiemy więcej za pół godziny. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu pod samochodem OBWE na wschodzie kraju, traktując to jako akt terroru. Na skutek eksplozji miny zginął Amerykanin, dwóch innych obserwatorów, Niemiec i Czech, zostało rannych. Do incydentu doszło na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. OBWE przypomniało, że nie powinno być tam żadnych min. Zakaz ich stosowania zawarto w mińskich porozumieniach 3 lata temu. Amerykanie nie są zadowoleni z pierwszych 100 dni rządów Donalda Trumpa. Tak wynika z sondażu dziennika Washington Post i telewizji ABC. 53% badanych negatywnie ocenia dotychczasową pracę prezydenta, 42% jest z niej zadowolonych. Amerykańskie media zaznaczają, że to najniższe poparcie od 1945 roku. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. 10 polskich firm i 20 tak zwanych startupów prezentuje swoje osiągnięcia na polskim stoisku podczas targów Hannover Messe. Łącznie na jednych z największych na świecie targach technologicznych wystawia się około 200 firm z nadwisły. Bartłomiej Cymer z firmy produkującej drukarki 3D Zortrax mówi, że wizyta w Hanowerze to możliwość prezentacji oferty zagranicznym zwiedzającym. Najbardziej praktycznie można to wykorzystać w różnych dziedzinach przemysłu, czyli do prototypów, do części zamiennych, do niskoseryjnych produkcji. Przewagą jest przede wszystkim jej niezawodność i wysoka jakość wydruków. Bardzo przystępnej cenie i tym się wyróżniamy na rynku, z tego jesteśmy znani. Szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys mówi o udanej prezentacji polskiej oferty, ale zaznacza, że polskie firmy potrzebują czasu, żeby dorównać zachodniej konkurencji. Do tego potrzebny jest czas. Mamy w naszej gospodarce bardzo dużo dobrych, młodych i innowacyjnych firm, silny sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast w Unii Europejskiej ze 100 największych firm 2/3 ma ponad 100 lat. Po prostu na pewne rzeczy trzeba więcej czasu, żeby zdobyć doświadczenie, umieć się poruszać na rynkach zagranicznych, ale bardzo szybko ten dystans nadrabiamy. Targi Hannover Messe potrwają do 28 kwietnia, a Polskie Radio jest patronem polskiego stoiska na tej imprezie. Dziś w stolicy Meksyku zostanie otwarte zagraniczne biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W uroczystości weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który przebywa w tym kraju z oficjalną wizytą. Towarzyszy mu m.in. grupa przedsiębiorców. Zyskać mają m.in. producenci łodzi i jachtów oraz firmy motoryzacyjne. A w Stanach Zjednoczonych poniedziałkową sesję na nowojorskim parkiecie charakteryzowały silne wzrosty, co było związane z wynikiem pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji. Główne indeksy zwyżkowały ponad 1%, a Nasdaq zakończył sesję na najwyższym poziomie w swojej historii. Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 1,05%, Standard & Poor's zwyżkowało 1,08%, Nasdaq poszedł w górę o 1,24%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł i 91 groszy. Euro jest po 4 zł 24 grosze, dolar po 3 zł 90 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł i 98 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes.

stanowisko kierownicze. Ja kierownicze. Nie wytrzymałem. Jak można mnie tak śmieszyć? Nie wytrzymałem. No, aż mnie zgięło w pół. Śmiechem parskałem. Rozmówca mój się speszył. Nic nie rozumiał. Lecz o co chodzi? Prawdopodobnie czuł. Kiedy z tych nerwowych się otrząsam stanów, obserwuję bardzo pilnie całą salę i dostrzegam zawsze kilka pań i panów, co by nawet może bardzo chcieli, ale... Wciąż wytrzymują, wciąż tłumią w oczach błyski. Przykładu ze mnie nigdy nie myślą brać, bo wciąż trenują nieomal od kołyski. Ciągle trenują jak trzeba się śmiać. Zazdroszczę im bardzo. Ja nie umiem. Przepraszam. Wojciech Młynarski, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na jutro. Ciekaw jestem, czy każdy tak czasem marzy. Nie wytrzymuje i obśmieje się jak norka. Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut 8, tu żartów nie ma. Koniec kwietnia, pogoda jak w zimie. W ostatnim czasie termometry w nocy pokazują minusowe temperatury albo takie w okolicach zera. A to spowodowało, że rośliny, które kilka tygodni temu zaczęły pączkować i kwitnąć, zmarzły. Przymrozki poczyniły w uprawach wiele szkód, mówi szef Stowarzyszenia Sadowników RP i właściciel sadu Mirosław Maliszewski. Największy spadek temperatur był w czasie Świąt Wielkiej Nocy, gdzie w wielu miejscach temperatury spadły grubo poniżej minus 5 stopni, nawet odnotowaliśmy minus 9, minus 10. Spodziewamy się dużych strat w uprawie owoców, szczególnie na przykład czereśni, śliw, brzoskwiń, grusz, które ucierpiały najbardziej, ale także w przypadku niektórych odmian jabłoni. W województwie mazowieckim, w okolicach Grójca, jest to zagłębie nasze sadownicze. Profesor Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Podobnie cały obszar południowej Polski, Nowosądowskiej. Płyną różne informacje. Część informacji jest taka katastroficzna, że wymarzły całe plantacje. Za każdym razem w takich przypadkach pada pytanie, co z ubezpieczeniem od przymrozków. Pierwszy absurd, jaki w tym roku został przez nas zanotowany, to, że nie udało nam się tej uprawy ubezpieczyć. Anna Kobus uprawia buraki cukrowe koło Kutna. Co roku ta uprawa buraka cukrowego była ubezpieczona. Niestety w tym roku nowa ustawa, która weszła 1 kwietnia, opóźniła jakiekolwiek możliwość zawarcia ubezpieczenia. Wszyscy się, że tak powiem, ociągali z podpisaniem tej nowej ustawy. W związku z tym ubezpieczyciele nie potrafili na czas przygotować stosownych dokumentów. One ruszyły około 15 kwietnia, czyli de facto w czasie przymrozków, a trzeba tu zaznaczyć, że ubezpieczenie od przymrozków w dniu zawarcia polisy podpisuje się klauzulę, że wymagany jest 14-dniowy okres karenty. Było tak, że w ostatnim czasie trwały dosyć intensywne prace nad zmianą ustawy związaną z ubezpieczeniami rolnymi. Marcin Tarczyński, rzecznik Polskiej Izby Ubezpieczeń. Generalnie chodziło o algorytmy związane z dopłatami i faktycznie był pewien moment, kiedy zakłady ubezpieczeń funkcjonowały w takiej niepewności prawnej, to znaczy wiedziały, że trzeba się wstrzymać z ofertą. Te zmiany w prawie nastąpiły, one nastąpiły 1 kwietnia i najszybciej jak się da po tej dacie zakłady ubezpieczeń były przygotowane na ruszenie z ofertą. Klimat się zmienia, uprawy trzeba jednak ubezpieczać, ale wiem też, że firmy ubezpieczeniowe no, nie są specjalnie chętne. W Polsce nie ma specjalnej tradycji prowadzenia rachunkowości, gdzie można w łatwy sposób wykazać, co było w ostatnich latach 3-5 porównać ze stanem obecnym. I to jest ta pierwsza trudność, na które wskazują towarzystwa ubezpieczeniowe. I z drugiej strony skala jest duża. Jeżeli jest gradobicie, burze, dotyczy to niewielkich połaci kraju. Natomiast sytuacje tych ryzyk, o których dzisiaj mówimy, jeżeli występuje, to bardzo często zdarza się, że dotyka przeważającą część producentów. Rolnicy skarżą się też na wysokie koszty tych ubezpieczeń. Nie ma co zaprzeczać, że jest to ubezpieczenie wyjątkowo trudne, dlatego że w przypadku przypadku takich szkód jak przymrozki. Wypłaty z tego typu ubezpieczeń są znaczne, to znaczy szkody poniesione przez rolników mogą być znaczne. Dlatego właśnie tutaj powstał pewien państwowy system dopłat. A jak szkody mamy wyjątkowo duże, to i składka za ubezpieczenie może być wyjątkowo duża. Straty są na pewno, trudno ocenić w jakiej skali i czy ta akurat uprawa będzie wymagała ponownego założenia na nowo plantacji. To można jeszcze raz zasadzić, tak? Można to zasiać, aczkolwiek terminy agrotechniczne, czyli tutaj mam na myśli koniec kwietnia, prawda, czyli zaawansowana wegetacja, no nie są ku temu sprzyjające. W związku z tym, że pogoda się zmienia, to też wielu plantatorów wcześniej rozpoczyna swoje uprawy, w związku z czym tu jest jeszcze większe ryzyko, że może być mróz, może być jeszcze zimno. Pogoda jest nieprzewidywalna. Rośliny mają, szczególnie jednoroczne, określony termin, kiedy jest najlepszy okres, najbardziej bezpieczny do siania. Część rolników podejmuje decyzję w związku z tym, że im wcześniej wejdę ze swoją produkcją, tym wyższe ceny. I to jest właśnie jeden z powodów, że towarzystwa nie bardzo chcą w tym uczestniczyć, bo większość podręczników pokazuje nie wcześniej niż powiedzmy 1 maja. Ktoś robi to na początku kwietnia. To w moim przekonaniu jest już zwykłe ryzyko produkcyjne. Na razie nie wiadomo, jak przymrozki wpłyną na plony i czy żywność zdrożeje. Trwa szacowanie strat, a te straty, jak słyszeliśmy, są. Jeśli chodzi o kwoty ubezpieczeń od przymrozków, zależą one od rodzaju uprawy i tak na przykład ubezpieczenie 1 hektara sadu kosztuje około 2000 zł. Izabela Woźniak zajęła się tym tematem. I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Up in a different bedroom, I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you. Things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Oh, honey, I'll come get my things, but międzynarodowe w prasie, to za chwilę, już za chwilkę, ale wcześniej jeszcze 227 trójek w sprawie ubezpieczeń. Ja jestem sadownikiem i dostałem taką ofertę na ubezpieczenie hektara sadu, pakiet wiosna. To koszt ubezpieczenia to był około 12 tysięcy złotych, z czego połowę zwracało państwo w ramach dopłaty. Ranek @polskieradio.pl 71335 także w tej sprawie. Oczywiście w każdej innej także. Marcin Pośpiech. Dzień dobry raz jeszcze. A na stronach Świat, właściwie wszystkich gazet, dziś jeden temat, czyli pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. Na początek Gazeta Wyborcza i komentarz Wacława Radziwinowicza. Sukces Macrona, porażka Putina. Kreml wspierał finansowo Marine Le Pen 2,5 roku temu. Jej skrajnie prawicowy Front Narodowy, którego nie chciały kredytować ojczyste instytucje finansowe, dostał 9 milionów euro pożyczki od pierwszego rosyjsko-czeskiego banku. A nim Front Narodowy zdążył spłacić dług, wierzyciel, szczęśliwie dla partii, został oficjalnie uznany za bankruta. Miesiąc temu Le Pen, zaproszona do Moskwy przez posłów do Dumy, została z pompą przyjęta przez Putina. Omawiał z nią współpracę w walce z terroryzmem. Trochę to przypomina zabieg Kremla o sukces Janukowycza na Ukrainie w 2004 roku, pisze Gazeta Wyborcza. A o powiązaniach Frontu Narodowego z Rosją, z Kremlem, pisze dziś także Rzeczpospolita. A właściwie w Rzeczpospolitej rozmowa z rosyjskim politologiem z Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie, Andrzejem Suzdalcewem, który mówi między innymi tak: Le Pen nie współpracuje z Moskwą, ona się tylko konsultuje. Jak dalej czytamy, mówi Andrzej Suzdalcew, jesteśmy zainteresowani tym, by we Francji zwyciężyły siły narodowe. To prawie jak to, co obserwowaliśmy w USA. Widzieliśmy, że wygrana Clinton będzie złą opcją i że żadnej perspektywy współpracy nie będzie. To samo dotyczy Macrona, ponieważ jego zwycięstwo jeszcze bardziej pogorszy relacje rosyjsko-francuskie. Na temat Le Pen w Rosji są różne opinie, ale wszyscy są zgodni, że działa ona w interesach narodowych Francji. Wiążemy z nią pewne nadzieje. Irytuje nas to, że Macron jest kandydatem Niemiec i w dużej mierze znajduje się pod wpływem Berlina. Taka opcja oznacza sojusz niemiecko-francuski, w którym Francuzi odgrywaliby drugorzędną rolę, mówi rosyjski politolog w rozmowie z Rzeczpospolitą. Także w Dzienniku Gazecie Prawnej o tym, co dzieje się we Francji. A pierwsza tura, ale także druga tura, to wybory pod specjalnym nadzorem. Francuzi po raz pierwszy wybierają prezydenta w czasie obowiązywania w kraju stanu wyjątkowego. Do mediów wyciekł też raport Centralnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Publicznego na temat zagrożenia zamachami. Według niego ryzyko jest nieustające i realne. 69 tysięcy biur wyborczych we Francji i jej terytoriach zależnych jest pilnowanych przez 50 tysięcy policjantów, 7 tysięcy żandarmów, 10 tysięcy żołnierzy oraz ochroniarzy dodatkowo zatrudnionych przez merów, pisze Dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze Gazeta Codzienna, w której także sporo miejsca poświęcone jest wyborom we Francji, ale także inny temat, więcej imigrantów, więcej przestępczości. Z opublikowanego raportu niemieckiego resortu spraw wewnętrznych wynika, że w ciągu kilku miesięcy liczba przestępstw dokonywanych przez imigrantów na terenie Niemiec zwiększyła się o ponad 50%. W czołówce najbardziej niebezpiecznych niemieckich miast wymienia się Berlin, Lipsk i Hanower. O tym, że wzrost liczby imigrantów wpływa na osłabienie bezpieczeństwa w Niemczech, świadczy też fakt, że choć osoby starające się o azyl stanowią 2% z całej ludności Niemiec, to popełniają one aż 8,6% wszystkich przestępstw, pisze Gazeta Codzienna, powołując się na tekst z Die Welt. Prasa poranna. Bardzo dziękuję. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Za 7 minut 8. Well, I dreamed that I was running through a wilderness of plenty, and I could hear the hunt behind me getting closer, getting closer. And I knew that the end was coming, and I wished that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. And now the mercury keeps rising, like the sap and the blood in the oceans, and the ash belt acres melting in the fetid air of poison. And I could hear the soldiers coming, and I wished that it was over. We need the snowfall, we need the cold wind, we need the winter. A belt and tugging at my shoulder.